El çek tabip el çek sinem üstünden, el çek tabip el çek sinem üstünden, sen benim derdimi bilebilmesin, sen benim derdimi bilebilmesin dertliyim. Yaram yürektendir, yoktur ilacın. Yaram yürektendir, yoktur ilacın. Sen benim yarimi sarabilmesin, sen benim yarimi sarabilmesin. Çeken bilir bu sevdanın yayın, çeken bilir bu sevsem dağın yayın dertliyim. Yıktın viran ettin ömrüm sarayın. Yıktın viran ettin ömrüm sarayın. Sen onun bir taşın örebilmesin. Örebilmesin dertliyim. Sen onun bir taşın örebilmesin. Sen onun bir taşın örebilmesin.